چې الله پرسه قادر دې نزان له شریک پیدا کولې شی کو نشي پیدا کولې مطلب کې دماغ خراب شي د خلکو دیوغه اعوذ بالله وایا څنګه چې رسول الله ویلي دي او اصلي جواب کې اجدا کین غدا ده چې شی ان شاء یشیء د باب نه ده او د شی ان معنا ده مراد ان شی ان معنا مطلق مخبر عنه نه ده بلکې څه ده مراد منطق پزې پرېدا عربی کی اجدا کا عربی کی شی وہی مراد تھا کیا تھا وہی مراد ان اللہ علی کل ما یشاء قدیر ان اللہ علی کل مراد قدیر اللہ پر ہر غسی چی ارادہ او کی نو قادر دے شی مانا مراد اب قرآن کی غیب غیب وہی شاء یشاء اللہ جیسے ارادہ او کی نو قادر دے اللہ جے کم سی ارادہ کری وی نو کار بکی گی اور جے کم سی ارادہ نہیں کری ابا نکی گی نو دے شریک الباری ارادہ ہی ندا کری نو ابا نکی گی ارادہ ہی ندا کری اور دے شے مانا مطلق مخبر عنہو ندے دے شے مانا دے مراد ان اللہ علی کل مراد قدیر اللہ پہ خپل ہر مراد بنی قادر دے دے کم سی چے ارادہ او کی اللہ پہ قادر دے ان الله على كل ما شاء ما يشاء قدير ان الله على كل ما يشاء قدير ان الله على كل ما يشاء قدير دا معنا ده دا معنا ده کوم زنه ما وشتل دا ما ده زنه را اشتل نه ده دا تفسیر القران بالقران ده دا قران تفسیر په قران کوما دا قران تفسیر د منطق او د فلسفي په جبه نه کوما منطق او فلسفه دماغ نه اوباسا چې کله زما درس تکې نه دا قرآن درس تکی نی نو قاضی مبارک پا دماغو نا او باسی کنی لیوانے بشی اغسطان لیوانے جو رئی واجبا لمنطق اليونانی کم فیه من افق و بہتانی مخبت لجید الازہانی کرا ذہن بڑی خراب دی امام ابن قیم چی خبرہ کری دا خو صحیح کری دا کری نزانہ خو نہ کری صحیح خبرہ کری ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل ما يشاء قدير الله چه سغواری کولی شی دای مراد ده یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون د دین مخ کې د شلو آیتونو کې او په دوو رکوګانو کې بطور تمهید د فرق ثلاثو ذکر کړی دی مومنین کافرین منافقین منعم علیہم مغضوب علیہم او ضالین چې د مذہب او د دین په لحاظ سره په دنیا کې خلق درې قسمه دي سلورم نشتا یو هغه چې دا اسلام او دین بنی یقین کئی پزرکی او اقرار کئی پجبا دا مومنین دی دیم حغا دی چی حغا انکار کئی پزرکی ہم او انکار کئی پجبا ہم نو اغا کافرین دی دریم حغا دی چی اقرار کئی انکار کئی در زرنا او اقرار کئی پجبا نو دا منافقین دی بیا پا مومنینو کی خپل مراتب دی کافرانو کې مخبل ګن قسمونه دي، منافقانو کې قسمونه دي، خو غټ غټ طبقې د مذهب په لحاظ سره دنیا کې د اسلام په باره کې چې دي هغه دا درې دي. اوس دې درې والو ته خطاب کوي، نو چې چا ایمان راوړی دی نو هغې ته خطاب کوي چې عبادت وکړي، یعنی په دې باندې قائم پاتې شي چته پرې نه دی. او چا ایمان نو راوړی، کافرین او منافقین، نو هغوی ته خطاب کوي او دعوت ورکوي چې تاسو عبادت د رب شروع کړئ، ایمان راوړی، توحید قبول کړئ. او بیا ورپسې دلائل عقلیه بیانوي د توحید دپاره. اے خلقو، اے انسانانو، عبادت کوئے د خپل رب، هغه رب چې تاسو پیدا کړی دی، او هغه کسانی پیدا کړی دی، پیدا کړی وو چې تاسو نمخ کې تیر شوی دی. دید پارا چې تاسو بچ شئ د الله د غضب نه او د الله د عذاب نه. هغه رب چې ګرځولی دا هغې ستاسو د پارا زمکه فرش او آسمان چت، او نازل کړي دي د وریځو نه اوبه، او را ورولے دے دا وریزونا باران، نو پس وشتلی دی دے دی ابو پا ذریعہ قسم قسم میوی دا پارا دا رزق ستاسو. پس مگر زوے دا زانا اللہ دا پارا شریکان، او حال دا دے چتاسو پوئی گئے چه خالق اللہ دے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَلَقَكُمْ، دا مراد دے، تعلمون مفعول به دا دے چه انہو خلقکم یا انہو خالقکم، او مخاطبین پا اغا وقت کی چکم اول مخاطبینو اغا که مشرکانو و که مومنانو و که منافقانو، آوی دا منلا چی مونگ اللہ پیدا کری. مومنان خود منلا، خو مشرکین هم منلا. نو تاسو چی پوئی گئے چی خالق اللہ دے، نو عبادت دا غیر اللہ مکوئے. مخلوق دا خالق عبادت کئی، مخلوق دا بل مخلوق عبادت نکئی، دا دا عقل تقاضا نظر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل شوے دے پا تفسیر ابن جریر کے او پا نور و تفاسیروں کے ہم، چید دے معنا دا اعبدو ربکم، معنا دا وحدو ربکم، وحدو ربکم. او ابن عباس دام فرمائی لی دی چه پا قرآن کریم کے چه پا کم زیکی دا عبادت حکم شوے دے و دا عبادت ذکر شوے دے، دا اللہ دا عبادت ذکر شوے دے، نو آغین توحید مراد ابن عباس ہوئے. ہر زیکی چه دا عبادت دا رب ذکری، نو یہ مطلب توحید ددی سمانا دا، ددی دا مانا ندا چه ده عبادت لفظی ترجمه توحید ده، او ده عبادت لفظی معنا توحید ده. اغا معنا ده عبادت خطا ستا ما پا ایاکا نعبدو که بیان کری ده لغوی هم و اصطلاحی هم. نو مطلب ده ابن عباس بیاس ده چه کمزه که عبادت ذکر شی ده رب عبادت، نو مطلب توحید ده، او ده اعبدو ربکم معنا امداده چه وحیدو ربکم، نو مطلب ابن عباس دا دے چه هر ځای کې چې عبادت ذکر شي نو مراد ته نه یوازې د رب عبادت ده، د توحید په طریقه عبادت ده، مشرکانه عبادت مراد نه ده. ذکر چې عبادت خو مشرکین هم کوي، منکرین خدا خو نه دي، خکارونه هم کوي مشرکین، خو مشرکانه عبادت کوي، ملاوت کوي ورسره د بلچا، او ملاوتی عبادت الله ته منظور نه ده. ندی ابن عباس ته خبره مطلب دا ده چې کوم ځای کې ته اووی نه چې ذکر راغلی وي چې د خلقو د رب عبادت کوي، نو هغې نه مراد بدایي چې عبادت یوازې د رب کوي، د غیر الله م کوی، عبادت د توحید په طریقه کوی، عبادت د مشرکانو په طریقه م کوی، ورنه عبادت خو مشرکان هم کوي، خو مشرکانه طریقه. د ابن عباس د دې قول تشریح بیا ابن جریر کړی دا چې اے افریدو افریدو الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقه. تفسیر ابن جریر د وحدو ربکم معنا دا عبدو ربکم معنا دا وحدو ربکم، او د وحدو ربکم مطلب ابن جریر وی دا دے چه خپل طاعت او تابیداری او فرما برداری او خپل عبادت او پوجا او پرستش د رب دا پارا خاص کئے بغیر د باقی مخلوق نا، دا غا خاص کول مراد دی، دا غا افراد مراد دے، دا غا تفرید او توحید مراد دے. کنی مطلق عبادت خو ابو جہل ام کئی، ابو لہب ام کئی، او نور مشرکان ام کئی، دا اللہ نا منکر خونه دی، او دا اللہ تعظیم ام کئی، او احکام ام دا اللہ پاک بازی احکام منی، دا مشرکان و بازی کارون ام دا دن مطابقی، خو خالص ندی، ملاوت کئی، دا غی ملاوت تا شرک وئی. او نور تا تمات تشریح د عبادت کړي دا دوباره تکرار ته حاجت نشته. الذي خلقكم دا دلیل عقلی انفسی، تاسو پیدا کړی ځان ته خپل نفس کې غور وکړئ، تاسو الله پیدا کړی. والذین من قبلكم، والذین مضوا من قبلكم، او پیدا کړی دي هغه کسان چې تیر شوی دي ستاسو نمخ کې، نن موجود نه دي، دنیا کې موجود نه دي، وخت تیر شوی دي. والذین من قبلکم معنا سشوا والذین مضوا من قبلکم، هغه کسان پیدا کړی دي ستاسو نمخ کې تیر شوی دي. او دا عبادت یوازې د رب ولی کوي، یوازې د رب د عبادت مقصد څه دی؟ پابندی سره قبلی او کار کئی خو بے فیدی خو نہ کئی، نو فیدہ ہے صدا. لعلکم تتقون لکے تتقون، دے دا پارا چی بچ شے، دسنا بچ شے. امام المفسرین وائی ابن جریر، لتتقو سخطہ وغضبہ ان یحل علیکم، چی بدا اللہ دا قہر و غضبنا چی نازل شی پتا سو، دا اللہ دا قہر و غضب دا نزول نہ بچ شے، چی عبادت کوئی نو قہر و غضب با پتا سو نہ نازلی گی، دا اللہ دا قہر و غضب نہ دا بچ کے دو ذریعہ عبادت دا بل سنشتر، نو عبادتو کہے چی قہر و غضب نہ بچ شے، چی بچ شے دا رب دا عذاب نہ. ابن جریر دا قمانا کرے دا صحیح. پاتشو دا سوال چی لعلہ خود امید دا پارا راضی، او امید خود اغا سیز دا پارا کی گی چی اغا شکمنی، او دلتا خود عبادت پا نتیجہ کی دا عذاب نا بچ کی دل یقینی دی، ذکر چی اللہ وعدہ کرے دا، او ان اللہ لا یخلف المیعاد، ستا پس حق پوری نہ دے، خواہ وعدہ کرے نا، نو چې وعده وکي نو شی یقیني شي، الله وعده خلافی نه کوي. او دلته وایي چې شاید بچ شي، نو دا خو یقینا بچ کیږي بچ عبادت کړي وی اعلی. نو جواب یې دا دی چې دلتا لعلا د لام کې په معنا دی، اصل معنا د لعلا ترجی دا، خو کله کله لعلا د لام کې په معنا راځي، د ترجی او د امید په معنا نه راځي. تفسیر قرطبی او تفسیر ابن جریر دوارو لکھی دی، بلکہ قرطبی خود دی ابن جریر نہ بز دکنی وی تفاسیر خطول دی ابن جریر نہ جوڑ شی دی. ان العرب استعملت لعل مجردۃ من الشک بمعنى لام کے اے لتتقو لعلکم تتقو لکے لتتقو لکے تتقو. وقال الشاعر وقلتم لنا کف الحروب لعلنا نکف ووثقتم لنا كل موسيقي. دا شعر پا ابن جریر کیوں دے اور قرطبی کیوں دے. وی عرب لفظ دلعلا استعمالی کلا کلا مجرد او خالی دشکنا دا امید او دشک پا مانا نہیں کلا کلا نو مانا علام کیوی نو لعلکم مانا لتتقو لکے تتقو دے دا پارا چی بچ شئے شاید چی بچ شئے دا ترجمہ نظر دے دا پارا چی بچ وی لکا شاعر وی کہ وقلتم لنا کف الحروب لعلنا تاسو ممتا اوی چی بند کئے جنگونا لعلنا نکفو دے دا پارا چی منگم جنگ بند کو. دلتا لعلا دے لکے پا مانا دے لامی کے پا مانا. ووسقتم لنا کل موسیقی او تاسو وعدہ اکرا منگ سرا حرک لکا وعدہ. ورپسی بیاد آغا نورا شعر خو مطلب دا دے چی دلتا لعلا دا لامی کے پا مانا دے چی تاسو اوی چی تاسو جنگ بن کئی نمونگ بم بن کو تاسو نبند وئی نمونگ بم نبند. دلتا مطلب دا دے چی تاسو جنگ بن کے چی شاید مونگ ام بن کو نا دید پارا چی مونگ ام بن کو مونگ جنگ بندول والو خو چی تاسو خو بن کئی دے. تو دی شعر کی لعلا دا لام کے پا مانا. ابن منظور افریقی لسان العرب کی او علامہ زبیدی پتاج العروس شرح قاموس کی دوارو لکلی دی او دا لغت مستند کتابونا دی کہ ہی کلمت رجائن وطمع وشك وقد جاءت في القرآن بمعنى كي بمعنى كي ولعل دا امید او دا طمع دا پارا راضی او دا یقین دا پارا نرازی دا شک دا پارا راضی خب قرآن کی دا کی پا معنی ہم استعمال شوئے دے نو مفسرین هم لیکلی دی او د لغت ماهرین هم لیکلی دی داغه مطابق می دته ترجمه اوکرا او ترجمه ما زما نه دا ابن جریر دا ابن جریر حواله می دل در کړل لتتقوا سخطه وغضبه ان يحل عليكم لعلكم تتقون اي لتتقوا سخطه وغضبه ان يحل عليكم دې دا پارا چې بچې د الله د قهر او غضب نه عبادت باندې قهر او غضب نه بچ کې الذي جعل لكم الارض فراشا فرش هغه ته وایي چې د خپو د لاندې وي سړی پې سنبلي کېني پاسي ګرځي نو زموږ همدغه څه ده او داسې الله جوړه کړې ده چې کاڼي او غرونه ونې او ازغی وغیرہ پکې هم شته او اوبو او دریابونه او نهرونه او دا هم شته لیکن داسې اوار میدانونه هم شته چې هغې کې سړی کور جوړولی شي یا اسې باغزې سړی کې ناستلی شي او سملاستلی شي او دا زموږ مخې ته دا فرش ده. پاتې شوه دا خبره چې زمکه خو یو کره ده د کرونا دا شکل یې کروي دی مدور شکل دی او که نه دا ټول اوار میدان ده نه دا د قرآن نه ده تا ته میان کړی دی که هغه ازده کوي نو بیا به داسې غیر ضروري سوالات به هم راته رالیږي نه چې قرآن د ساینس مخالف نه دی خو قرآن د ساینس کتاب هم نه دی مخالف نه دی مگر موضوع دا نه ده د هدایت کتاب او د کانو د ونو د ځمکو د آسمانونو د ستورو د کائنات د آیات الله ذکر کوي قرآن نو هغه د پاره د استدلال کوي دلائل بیانوي د خپل قدرت نښې بیانوي او تا ته وی پدې کې غور وکا او ځان لا معلومات اضافه وکا خو د قرآن دا موضوع نه ده چې هغه دا حقیقت بیان کړي چې زمکه حقیقت څه ده دا کره ده او که غیر کره ده دا آسمان حقیقت څه ده دا نور څنګه ده سپوږمۍ څنګه ده دا نه چې الله ته معلومه نه ده الله چې پیدا کړی دی نو هغه ته خو هر څه معلوم دي بې علمه خو پیدا کولی نه شي هر څه پته ده خدای موضوع نه ده تا ته اجازه ورکړ چې غور او فکر کوه خو تا د تا موضوع دا مسله نه بیانوي چې د زمکې حقیقت څه دی د اوبو حقیقت څه دی د اور حقیقت څه دی د دې کاڼو حقیقت څه دی او کاڼي څو قسمه دي دا ته معلومه وه قرآن ترغیب ورکوي چې تحقیقات کوه په کائنات کې چې خپل خدای وپیژنې او ځان ته د استعمال سیزونه معلوم کې خو موضوع د قرآن دا نه ده هغه هدایت کتاب نو ذکر کوي بیا ولی ذکر کوي بطور دلیل بطور علامات دا بیا د خارج نه به بحث کوي چې زمکه شکل کوروي دی که غیر کوروي دی نو محققین وایي چې دا د کورې په شکل کې دی نو بیا فرشي وته ولي وي دا داسې کره نه ده څنګه چې دا وړوکې خو نه ستا په لاس کې نیولي وي چې په هغې نه کېناستلی شي او نه سملاستلی شي دا لوی وسیع او عریض شی دی نو کومه حصه کې چې بني آدم اوسیږي هغه زموږ د سترګو د روانې دی چې دا د میدان دی او ته پکې ګرځې را ګرځې د ټولې ځمکې هیئت څه دی دا د قرآن موضوع نه ده تحقیقات کوه او معلومه وه خو چې مونږ ته سست ښکاري او مونږ په کوم ځای کېنو پاسو دا فرش دی او لویه کره چې وي د هغه یو طرف واقعي فرش دی او آسمان چت اوس د آسمان څه حقیقت دی دا یې نه دی بیان کړی دا نه چې الله ته معلومه نه وه دا یې موضوع نه ده عالم بالا ستا د سر د پاسه چت دی اگر څوک په سپوږمۍ کې اوسیږي سپوږمۍ ته خطرې خودی خلا کورونه په کلا ندی جوړ کړی کفر کار څه کوسیږي یا تلی وی او تلی خودی نو زمون دا زمکا هغه د پاره به اسمان ښکاری دا چې بخکای لګه دا زما سر د پاسه دا د الله د کائنات نظام دی دا زمونږه موضوع نه دا او د قران موضوع هم نه دا خو دومره یې زکا چې عرش الله پیدا کړی نو عبادت تبل مکوا باران یې ورول دي او تعالی ثمرات پیدا کړی دي د رزق لپاره من الثمرات دا من بیانیه ده اخرج به رزقا لکم من الثمرات رایشتلی دی پا دی اوبو سرا رزق تاسو دا پارا دا رزق سشه ده من الثمرات دا من بیانیه ده یعنی هو الثمرات نو بیان کرو قدمی او ثمرات یوازی د کجورو او د انګورو او د مالټې دی میوه ته نه وایي هر هغه شی چې قابل د خوراکي او د انسان ژوند ورته محتاجي هغه ثمرات دي قسمه قسم خوراکونه ته د پاره قسمه قسم میوه نمونه وانه غستل په خپل معلومه وا ستا مخې د پراته دي او ډېر ورو معلوم شوې ده نه دي اوسه پورې دا ټولې پیدا کړې نو الله دا پارا شریکان مجوڑا دا دلائل عقلی آفاقی او انفسی بیان کرل توحید دا پارا زمکا آسمان او دارنگ وریز ذکر من السمای نہ مراد خو من الصحابه دیگه نا وریز نو بو وریگی دا علوی او سفلی او جوی ذکر کرل بالائی درمیانی او تحتانی بالائی درمیانی او تحتانی نو آسمان کی بیا سمر مخلوقات دے نو هغه لا تعد ولا تحصا دے مونږ ته رشمیر لینش طول تا اشارہ آسمان کی ہوگا پدی منز کی وریز دا نورم گن سیزونا دی اولان دز مکه دا او دز مکی کی سمره نعمتونه دی اشاره درته وکړه دا آفاق دی علوی جوی سفلی بالائی درمیانی او تحتانی او خلقکم یہ کم ضمیر کی دلیل انفسی ته اشاره وشوه چې براخ کتا پزے پریدا خپل ځان ته وګوره دی الله ته پیدا کړی نو خپل جسم خوستان غائب نه دی نو دا خپل جسم دی آزاو تو گورا او دی صلاحیتونو تو گورا خپل ځان کې غور وک و فی انفسکم افلا تبصرو و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرو سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق سورة حامیم السجدہ آیت نمبر 53-55 چې تا ته مخکې ما تشریح هغه کړې وه دلته صرف اشاره ده عبداللہ ابن معتز یو شاعر تیر شوی دی عبداللہ ابن معتز ابن المعتز په نوم مشهور دی اور معتز باللہ یو خلیفہ تیر شوی او د عباسیو دا هغه زوی و ابن المعتز باللہ نو دا ابن المعتز وایی اپا نظم کی پا شعر کی دلیل توحید بیانی فوا عجبل کیف یعصل الہو ام کیف یجحده الجاحدو وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انه واحد تعجب دے کہ خلق دا اللہ نافرمانی سنگا کئی او زیاد تعجب پا اغا چا دے چی دا اللہ دا وجود نا انکار سنگا کئی. حال دا دے چی پا ہر سیز کی نخا دا او دلیل دے چی دلالت کئی پا دے چی اللہ یو دے. نو دی آیت کی دا غیت اشارہ ہو شو. اب قرآن کی نورم زیب و زیدہ کا بیانو نا دے دلائل عقلی. سادی شیرازی وائی برگی درختان سبز در نظر ہوشیار, برگی درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتریست معرفتِ کردگار. دادی آیت دلائل و ذکر پر شعر کے کرے دلائل عقلی آفاقی دا توحید دا پارا. دا اخیار پا نظر کی دا ٹول شن بوٹی او دا دی شنو بوٹو بوٹو ہریو پانا دا اللہ دا معرفت یو دفتر دے او دا اللہ دا معرفت یو وسیع کتاب دے کہ ٹول دنیا کی دا کتاب غور دلے فروت دے. آیات کونیا کچھ سڑے اخیاری او لگ عبرت آخلی او تدبر کئی او تفکر کئی تحقیق کئی ندا ہر پانا تا تا توحید بیا نئی, ہر ونا تا تا توحید بیا نئی, ہر شے توحید بیا نئی. استاد جسم یو یو ویختو یو یو اندام دا بیان کئی چلا یو دے پخپل جبا بیانی چلا یو ذکر چدا علامات دیو آثار دین و علامات و آثار کو دلالت پا مؤثر بنے کئی. او دا نظم یکساں روان دے جدا کم وقت نجو شعر اقص یکساں روان دے نو دا یکسانیت دی نظم دا دلیل دے دا وحدت دا نازم چی نازم یو دے چہ غزات دا باری تعالی دے. اور قرآن کی دیتا قیوم ہوئی دا قیوم مانا ناظم مدبر سنبھالون کے ساتون کے قیوم اور قیم جو مانا دا قیم منتظم نو وحدت دا نظام یکسانیت دا نظام دلالت کئی پا وحدت دا ناظم نو عرش دلالت کی چلا یود ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا کنازمان گنوے نو نظام بخراب شوے وے یو بوی کی دانور چی دے پر افلانی تیم راو باسم بلوے چی نا داخل یو گئن ترستو براو باسم یو بوی باران وروما بلوے چی دے وروما نو جگڑا باو نو نظام بطول در ہم برہم شوئے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت. علامہ اقبال با یورپ کے سبق ویلے ہو پی ایچ ڈی کرے ہو ڈاکٹر ہو دا فلسفی ڈاکٹر ہو نورم دیر معلومات خو قرآن سرے اللہ دا آغا تعلق قائم کو نو آغا پخپل اشعارو کی ٹک دا قرآن مفہوم بیانے نو وائی اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات, حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات, محروم نہیں فطرت کی سرود ازلی سے بینائے کواکب ہو کہ دانائے نباتات. اغا خبر اقبال مکر لاجکم پا نظم کی سادی شیرازی کرے وا او اغا خبره ابن المعتز پا عربی کی کری وا کنی خبره ده دی قرآن ده چه عرش دلالت کی چه اللہ یو دے نو فلا تجعلو للہ اندادا و انتم تعلم اندادا سمعنا دا اندادا تطیعونهم هم فی معصیت اللہ ابن جریر دا ابن جریر دے انداد یو پہلو بیان کرے دے شاگت شرک فی الاطاعت اور دے شرک فی الحکم پہلو دے چتا تمام کی وضاحت کرے دے ایاک نعبدو پر تشریح کی مگر زوے اللہ دا پارا اندادن اکفاء تطیعونہم فی معصیت اللہ دا سے شریکان اللہ سارا برابر مجوڑوائے چہ دا اللہ پا نافرمانے کی دا حوی اطاعت کوئے دا اللہ دا نافرمانے کی دا چا اطاعت کول دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا چا حکم منل دا اللہ دا شریعت پا مقابلہ کی دا چا قانون او دستور منل دا اللہ دا نظام پا زے انسانی نظام تا حق او صحیح ویل دا دا اللہ سارا شریک جوڑول دی دا اللہ سارا شریک جوڑول دا شرک دے او دارنگی اللہ سارا پا صفت دا کار سازے کے شریک جوڑول چہ اللہ نما سوا بل چاہتا غیب دان ویل چہ پا ہر سا پوئی گی او پا ہر وقت پوئی گی او پا ہر حالت پوئی گی او ہر سا آوری او پا ہر وقت آوری او ہر حالت کے آوری او ہر سا کولے شی او پا ہر وقت کے کولے شی او پا ہر حالت کے کولے شی دا صفت قبل چالا ورکئی نداتا اغبل سوک دا اللہ سارا شریک کو اللہ سارا برابر کو حال دا چہ خالق و اللہ دے تیمانی چہ خالق اللہ دے وانتم تعلم مختار کل کارساز حاجت روا مشکل کشا فریاد رس کن فیکونی طاقت بلچا کے منل تکوینی اختیارات بلچالا ثابت اول متصرف ما فوق الاسباب منل اللہ سرا برابر اول دی اللہ سرا برابر نمدا منجور دے گنا منجور دے مشرک دے خوبیو قسم شرک کے مبتلا دے او دا پرویز چنن پدی ملک بنے دا اللہ دا عذاب پتور مسلط شوے دے اللہ مسلط کرے دے اور اس پہ اللہ دے فرعونم اللہ مقرر کرے ہو خدا عذاب پتو اور اس نے اللہ دے اللہ دے حکم نہ بغیر دے رات لیشو نہ پو ووٹنو دا اللہ دے حکم نہ بغیر سوک رات لیشی اور نہیں پو ٹوپک رات لیشی اللہ راولی خکل رحم کئی نو عادل راولی یو چا عذاب ور کئی نو ظالم راولی یو کدی یو ظالم نہ سزا دے بل ظالم پر ذریعہ ور کئی نو دے را اس نے مونگ لے دے سزا ور کولو دے پارا مخی نواز شریف ہم اللہ را اس تے وہ دی قوم تا دا سزا ور کولو دا پارا چی دا قوم اہل نو دا اسلامی نظام نا آگے پہ مسلط کو چی دا عذاب الہی قسم ہو دا آگے نا مخی بلے ہو بے نظیر را اس تے وہ چی آگے دا پیرنگی پر رنگ کے رنگ ہوا آگے را آگم اللہ را اس تے وہ خلق آگے پسے روان شنو اللہ پاک آگے را اس تے خلق نواز پر سے روان چنو آگے را اس تو آغم دا خدای عذاب ہو دا بلم دا عذاب ہو دا پرویزم دا اللہ عذاب دے اکتو ہے چا اللہ پاک عادل ولی نراولی چا نوازی لی رکو نو چا تیو عالم ربانی ولی نرا اس تو ولی اللہ عاجز نا اللہ عاجز نا دے خورا ولی نا تے اہل نئے تا اہل نئے خویو ظالم لسزا پا بل ظالم ورکی او عادل بالا راولی چتا اہل ندی شے خلقوں کی پیاس اور لگا وطن دا پیدا شیل شریعت نبی بیرا ولی ووٹ بم راشی ابھی ووٹ بم راشی دخل کو ضرور برآوار ہی نہ ووٹ بور کی کہیں بے ووٹ بے راو جی لار اللہ پاک تصدی کی معلوم ہی جی خو نئی راولی تر سوچ خلق د شریعت اگی اور تگی نشی کٹول نئی خوش موت بھی ہی تعداد خوشی نو عذاب دے رہا اس کو نو پرویز ام اللہ سرا شریک جوڑائی کہ دے شریعت پزے دے پی رنگی نظام چلائی اکفا ان تطیعونہم فی معصیت اللہ ما دا انداد تفسیروں کو دے مفسر پہ حوالہ جان نیم لی گیا او منجور سوئی اغوئی پیر بابا مختار کل دے کاکا سے مختار کل دے دے پا قبر کے ناس دے خود دنیا انتظام دا قبر نہ چلائی دے قبر کے دے خود قبر نہ تصرف کئی الک چاویلی دی ودا دا تا دا شیر لستے نہ دے اولی یارا ہست قدرت از الہ دا کم آیت یا کم حدیث جتا ماتا پر دلیل کی پیش کرو نہ ملا صاحب دا دلیل یاد کرے نہ دا ملا صاحب بیمار دے دا پدے دورے تفسیر کی کہنا ول غواری چل دا علاج اس قبر کی تصرف نشی کو لے دا دنیا نہ دا سرا خبر نہ دے اگر دین آرو خبر نہ دے کہ پتا نواز شریف راغلے دے او کہ پرویز راغلے دے او کہ بے نظیر راغلے دا دین نہ پیر بابا خبر دے او نہ بلسو خبر دے صرف اللہ خبر دے اگر دین ایسا خبر دے او نہ دا خبر دے کہ استا زامن او خز اشتا او کہ نشتا کہ تا زامن غواری دا اگر ناغر دے سان ایسا خبر دے تا کم زید دا کم زید نہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون مرشوی دی جوندی ندی ہاں پا برزخ کی جوندی دی اور جنت کی داغر روحونا خوشحال دی کہ اللہ بوتلی دی خود دنیا نا خود تری دنیا نا خود دی خبر دی تدا علم نشتا جل قبر نا بکلا پاسو دیوی نصیب دا خبر دے دے خبر دے او جا خبر دے او اوری اللہ وی ناوری دے وی اوری خزوے مکارو اوری نس اوری دے خسکولے نشی نسل ازان اس طرح کئی کارو اوری ہم سکولے نشی نسل لگی آئے نمن جاور دا شرک کئی کہ وہی قبر تا سجدہ کوا رکو کوا او دا چانڈا پہ ادھروا غلاف واچاوا او شکرانہ واچاوا او گڈ بوزال تا قربانی کا نکار بدیوشی ند اللہ سرا شریک جوڑ کو او پرویز سے شریک جوڑ کو پرویز دا شرکوں کو کہ اسلامی نظام پزے دے پیرنگی نظام چلے شریعت پزے غیر شرعی قانون جاری کئی او آرڈیننس سے نافذ کو درات لو سرا آرڈیننس حکم جاری کو مشرکانہ حکم جاری کو رات لو سرا کہ زما حکم زما امر زما فیصلہ با پیو عدالت کی ہم چیلنج کے دے نشی نہ ہائی کورٹ تتلیشی نہ سپریم کورٹ تتلیشی او شریع عدالتو نا خورشتے نا نا وفاق او کستشتے وفاقی شریع عدالت دے اغیتم نشیت لے زمان دا امر خلاف یوزے کی چیلنج نشکو لے نا دا مشرک سو لکائی بھی چتے او پی جنے ابو بکر صدیق خویلیو چا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ و ان عصیت اللہ و رسولہ فلا طاعت لی علیکم ان استقمت فاعینونی وان زغت فقومونی. ابو بکر خدا ویلی چی گزد اللہ رسول اطاعت کوم نظم اطاعت بکوئے تاسو امیر کرے دا امیر اطاعت بکوئے او کزد اللہ رسول نا فرمانی حکم زما خبر دا قرآن حدیث نا خلاف ای چرتا اطاعت بنکوئے کزد قرآن و حدیث پلار نیغی ما نو مدد بکوئے اکزد کوک شم نو نیغوئے با دا خبر اولی کول آگا باغی دا چا بدگمانی نو اچھلے با دا قرآن و حدیث خلاف کار کئی دا چا پی شک نو نو دا خبر ای کولا ولی بیا چی دا چا اعتراف خبی نو شوئے عقیدہ بیانولا دا مسلمانانو تا چی ما تا چا تا دا پیغمبر مقام ور نکئے چی تا سو خلیفہ کرے ما امیر کرے ما او دا نبی علیہ السلام دا مازر امام مقرر کرے ما نو تا ہو چا تا زمان سر محبت نے او دا محبت چا تا دے جاتا او نرسوئے چی مقام دا پیغمبر ایلا لرا نکئے چی کدا حدیث خلاف خبر اکوم بیتا مانی صاحب امیر دے زمان اور ابو بکر دے دا عقیدہ اسلامی بیانو او دا اوی چه زما خبر با چیلنج کی دینشی نو دیم مشرکانا نظام چلی او منجور چه ناس لے دیم مشرکانا نظام چلی دوارو تا اللہ وی چه فلا تجعلو للہ اندادا و انتم تعلم عبداللہ ابن مسعود وائی صحیح حدیث دے چه ما در رسول اللہ نا سوالو کو چه ایو الذنب اعظم عند اللہ قال ان تدعو للہ ندن وهو خلقک یا رسول اللہ دا اللہ پا نزبانیر گناہنو کی غٹا گناہ کم آیا وادا دول گناہنو کی لویا گناہ کم چه کبائر کم لویا کبیرہ دا نو رسول اللہ وی در طول نلویا گناہ دادا چتا دا اللہ سارا شریک جوڑ کے او اللہ سارا بلسک برابر کے با عبادت کے حال دادے چا اللہ تا پیدا کرے بلچا خود نہیں پیدا کرے مخلوق دا خالق سارا برابر ہے دینا غٹا گناہ بل نشتا انما المشرکون نجسن مشرکان پلیت دی شرک نجاست دے پلیتی دا سوک پا شرک مرشو اللہ نبخی لئن اشرکت لیحبطن عملوکا کا شرک دیوکو نے کہہ دی بربادشوے نہ دی مز قبلی گی نہ روجہ قبلی گی نہ جہاد قبلی گی نہ تحجد قبلی گی او نہ بلس قبلی گی دق سے بتش لاس لارشے او تب ہوئے ما مزنہ کری اور روجہ کری اور بطلہ کے بلیش نہیں ذکر چلتا شرک دے کرے ہو اپا شرک عرص برباد شوی دی ہوا ام منصور آگا دوڑا و والوطا اتے پا تمہ ناس دی چھ مخمزو نہ کری ہو روجی نہیں ولی وی او تحجد میں کول او دا میں کول آگا میں کول او ما خو عرص شریف کو عرص شریف ادورا پیسے میں لگو لے وی دا بابا عرص میں کرے ہو ما خو جنت برا کئی ارتوی تاثر ایس نشتا تو مشرک ہوئی زدو زخنا لئن اشرکت لیحبطن عملک لہذا توحید عقیدہ مضبوط سات الغوار صحیح عقیدہ دے توحید سات الغوار سوک دے خطا نہ کی او دا فرعی مسئلی نہ دی چتوے دا خو سیف دو فرعی مسئلی دے بیان کری دا اصولی مسئلہ بیانو ما دا توحید بیانو ما فرعی مسئلو کی دو جگڑے نکو ما فرقواریت دا پارا نیم لی گیا فرقواریت دا اللہ پناہ غارم توحید لب بیانو ما دا فرعی مسئلہ ندا دا بازی وئی دی معجزان سادگان دی زمین مرگر دی وہ سادگان دی علم کچائی کہ سیب دی مړو پسې لګیا یې او د ژوندو پسې نه وای دی مړو ته چا سو ویلی دا منجور مړ دی که ژوندې دی دا خودی ژوندو ته وایم چې قبر ته سجده مکوا مړې به کې کوم طرف نه راغی اته وای چې د مړ خدایانو رد کوي او د ژوندو نه کوي نه دا ته نه پوهېږي ځان دې خو نه پوهې کا ګړی وړې مو وایا دا دی ژوندو ته وایم چې قبر ته سجده مکوا ګیره بابا را مدد شه مو وایا لات منات نه مدد مو غواړه دا ژوندو دا ژوندي مون شرک کوي مړي خو شرک نه کوي او چې کوم اولیاء کرام دي نو هغه ټول موحدین وو دا هغې نه خو مونږ سبق حاصل وو چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي او مونږ تردید وکړو نو د عیسی علیه السلام خلاف خبره شوه دا مړي پسې خبره شوه او زید علیه السلام ته د الله زوی وایي فرشتو ته د الله لونه وایي نو پیر بابا ته او کاکا صاحب ته بل صاحب ته بل صاحب ته بل صاحب پسې لګیا دي چې رامدد شه نو دا څوک وایي دا ژوندي وایي که دا مړي وایي دا ژوندي پوهیو او دی وی صاحب مړو پسې لګیا دی ژوندو پسې نه لګیا دا خو د ژوندو ته وایم توحید خو ژوندو ته بیانوم څنګه چې دا شرک دی چې د شریعت په ځای په بل قانون فیصله کوي عمدقه سې دی نه لوی شرک کنه نه عمدقه مره شرک دی چې الله نما سوا بل چاته کارساز وای مختار کل وای غیب دان وای فریاد رس وای داغه په نوم منخ تک ور کوي هغه په نوم نظر و نیاز ور کوي داغه قبر ته سجده کوي داغه ته رکوع کوي دا هم دقه سې شرک دی څنګه چې غیر شرعي قانون باندې فیصله کول شرک دی مولانا مودودی صحیح توحید بیان کرے ہو دا جماعت اسلامی دستور کے لکھ دی کہ عقیدہ بوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چدا عقیدہ بھی نو البد جماعت کے شامل ہی کہ نہیں نو آغا شامل دے نش مسلمانانو جماعت دلی کلمے مانا صدا دا کلمہ خو منجور ہوں وہی او دا کلمہ خو پرویز ہوں وہی او دا کلمہ خو بٹو صاحب ہوں ویلا نبی خدا کا پارٹی کے شامل کہو عقیدہ خدا کا دادا کہ نا کلمہ خو وہی نو وضاحت او کچھ مطلب اس دے نو آگا او گورا نو بیا بزما دی خبرو تا فرعی خبر نوائی بیا بدا نوائی چا ملو پسی لگیا دے خدا آگا دستورم ندے جدہ کرے آگا دیر کرے آغی کی لا الہ الا اللہ تشریح کرے دا کہ سوا دا اللہ نہ بل چوک کارساز حاجت روا مشکل کشا پھر یاد رس نشتا اور سوا دا اللہ نہ بل حاکم بادشاہ فرما روا ہم نشتا نہ مدد ام دا اللہ نہ غوارا قانون ام دا اللہ مانا نہ دا خیستا بڑا دستور کی لکھ لی اتو تلا فرعی مسئلہ وائی معلومی گی دا چھے پنور و نخرو کی اختشوئے دا خبر خود قرآن دا کو مولانا مودودی چونکہ موحد عالم ہو نو آگا پا آگا دستور کیا مولی کلا وضاحت یوں کو پردو جب اکی صفا اردو کی چدا کم کسان دلتا راضی چا عقیدہ برابر شی منجوران خود دلتا کار نشی کولے اب خبر تا سجدہ کئی نسے اسلامی نظام برابر لی فلا تجعلوا لله اندادا پس مگر زوی اللہ سر شریکان او حال دادے چھتا سو پوئے گئے چھ خالق اللہ دے مانا اس صدا چھ اللہ نہ ما سوا بل چاہتا سجدہ مکوائے بل چاہتا رکوع مکوائے بل چاہتا منخ تمور کوائے بل چاہنا غیبی مدد مغوارائے بل چاہتا کارساز حاجت روا مشکل کشا موائے کہ انبیاء دی کہ اولیاء دی کہ شہیدان دی کہ جندی دی کہ مری دی او سوا دا اللہ دا قانون نہ بل قانون ممنے اللہ دا نظام نہ بل نظام ممنے دیتا وی توحید دیتا وی سو توحید فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون او دا میں تا پا دلائل ثابت کرے دا او سو دلائل میں تا بیان کریو او زما کتاب حقیقت توحید و سنت کو گورا پورا آیات و احادیث پا مفسرین پا حوالا او آیات و حادیث پا حوالا دا توحید چتا تمہیں خلاصہ بیان کرا لیکن تل دلائل پا کے موجود تھی اور نور کتابوں کے موجود تھی اور دے قرآن کے موجود تھی دا قرآن چتا دورہ تفسیر خلاص کی نا توحید بے عزت ہے جسے تو وہ دانا چی نورانی صاحب شریعت غواری اسلامی نظام غواری او دا پرویز او دا نواز مخالف دے نویدا کا قبر تا سجدہ کا یوم خیر دے نہ خیر نہ دے خیر سے قبر تا سجدہ کئی خواہ دا اسلامی نظام ہوگا ہی کرنا نہ تو بدا سے لیوانے ادا سے لیوانے نہیں ما یہ دکڑے دے قرآن مہازارائی چا سر مکوا جگڑے چا سر مکوا پنیکے کی ہر چا نہ مدد گواڑا پنیکے کی ہر چا سر مدد کوا نیک کار کی نورانی سر ہم مدد کوا نورانی نہ مدد گواڑا مگر زڑ کے بزے اگ چال ور کئی چا توحید صحیح اس دکڑی ہوئی چا توحید صحیح نور خو بخا کار کی شیعگان سر عمر کرتے آبا کئے روسیان خلاف شیعگان جنگی دل نمونگ پہ خفا ہو مونگ شابا سے ورکو چو مسلمانان سنیانم جنگی دل واقعیم جنگی دل پر افغانستان کی لکھ جہاد کر دے گڑی کر دے خکر ہے خود ہے کہ نظر روسیان خلاف نمونگ پہ خفا شو دیر خوش ہو کبل چوک دا سیوی چی شیعہ نہیں ہے اسو بدعاتو کی ارمی نو پخا کار کی وسر تعاون کوا او تعاون کی غوارا خکار کی مشترک جلسم کوا مشترک جلوسم کوا دا اسلام خود نہیں دی خزر کے بزے موحد لور کہے بدتی لو بزر کے زیر نور کہے بدتی لو پار زمان زر کی زیر نشتا شرکیاتوں کی مبتلائی بدعاتوں کی مبتلائی رسم و رواج کی مبتلائی زمان زر دروازے اگنا پار بند دی ترسو چاغدہ رسم و رواج پریخی نہیں ہاں مہازارائی وسرا نکوما جگڑی وسرا نکوما او ہر زے کے فتوی حکم نہ لگوما او خکار کی مدد کوما مدد کی غوارما دا صحیح لائن دے جتا تا خیمہ چستا لگوں دی اصلاح اوشی ستان سا موحد اور اسلام صحیح کار کن جوڑ شی دا نا چستا دا دل اصلا دلتا راغے او زمائے او دو صفت اکرل نو کہ قبر تا سجدہ کیا کار سے چکی زمین دیرہ خدا سے زم زمہ دیتا پارا قبر تا زم سجدہ کوما لیکن جدے میں مرگرے شوے دے یادے درود شریف پا زور اوے نو بانی خوشحالی کی نراشہ دیتا تو خوشحالو دا پارا نن درود پا زور اوے ما او مظاہرہ کوما ویچ وے پا زور درود شریف وے او دا چخ شروع کم چدا بیدتی خوشحالی شی نزدہ سے نیما دا سے نیما قرآن اور سنت معیار حق دے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین دا اس دا رسالت ذکر دے توحید پسی رسالت بیان ہے کہ دا توحید خو زما پیغمبر بیان ہے دا قرآن ما پاغ نازل کرے دے نو کستا سو شک وی چ دا پیغمبر نہ دے او دا قرآن پاغ نازل نہ دے نو دلیل درتا پیش کو ما چی دی مثال نشے پیش کو لے نو دا دی خبری دلیل دے کہ قرآن رشتے نہ دے نو مخ کی اس بات دا توحید و پا دلائل و عقلیو سرا ورپسی اس بات دا رسالت دا محمد الرسول اللہ دے و معجزی دا قرآن سرا نو توحید اور رسالت گئے تاسو پشک کے دا کتاب نا چی منگ نازل کرے دے پا خپل بندہ باندے نو روڑے یو سورت من مثلی روڑے تاسو یو سورت من مثلی پشان دے دے قرآن صحیح خبر ادا چی دا ضمیر قرآن تراجے دے او دا من تاکید دا پارا دے یعنی فاتو بسورت مثلی دا من تاکید دپا راوڑے تاسو یو سورت پشان دا قرآن راوڑے تاسو یو سورت پشان دا قرآن او سورت نا مراد قطعت من القرآن قطعت من القرآن دا قرآن یو ٹکڑا کہ یو آیتی ہے کہ دو آیتی ہوئی کہ دری آیتی دلت اصلاحی سورت مراد نہ دے یو حصہ دا پشان دا قرآن کہ یو آیتی ہے کہ لس آیتو نوی کہ پورا سورتی ہے کہ نم سورتی لغوی معنی مراد دا بقطعت من القرآن یو سورت پشان دا قرآن اور آو والے شہداء اکم امدادیان خپل سوا دا اللہ نا کتاسو رشتنی ہے بس کی رشتنی ہے فی ان القرآن اختلاق کتاسو رشتنی ہے پدی خبر ہے کہ قرآن دزانا جوڑ شوے دے نتاسم جوڑ گئے ان کنتم صادقین پا مطلب میں پوئے کہ کتاسو رشتنی ہے فی ان القرآن اختلاق فی ان القرآن اختلاق کتاس بری کی رشتے نہیں ہے کہ قرآن دا زانہ جوڑ شوے دے نتاس ہم جوڑ کہے بس کہ انہیں کتاس اڑا کار اور ہیچ چرے بے انہ کہے نو یرے گے داغی اور نہ چھ خشاک داغی خلق دے او کانی دی تیار شوے دے دا کافر دا پارا وقودہا حطبہا والحجارہ او کانی ابن جریر وی حجارت الکبریت حجارت الکبریت کبریت یو خاص قسم کانے دے کہ اور کے واچے نو اور لمبی زیادتی اور بدبویم زیادتی نو دادا سے اور دے چھ باقی دے کبریت ہونے کانی بسوزی اور لمبی بیدا زیادتی کہ بدبوی بہم زیادتا بھی اور سوزش بہم زیادتی اور بازے وہی چھ دینا بوتان مراد دی نو بوتانو خوصا گناہ ندا کرے خودی دا بوتانو عبادت کرو نو اللہ با بوتان راولی اپا اور کے بے اگرزائی چھ دیخا اشرمی گی کہ ما دا چاہ عبادت کرو اخو اور کے پرو اگر کہ آغل اسا درد نرسی او نا آغل اسا گناہ کرے نو بازی مفسرین وہ چھ بوتان خوصا ہی خبر دا بلا آغل اچھ کم ابن جریر کرے دا یو خاص کانے دے چھ کبریت دے چھ آغل اور کے واچے نو لمبی زیادتی او دا تیار شوے دے دا کافر دا پر سورت بنی اسرائیل کے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اتا اتیائم او سورت قصص آیت نمبر 49 یوکم پنزوسم کہ مطالبہ وا مکہ معظمہ کے دا مشرکین نا ہجرت نمخ کے دا مکمل کتاب او دا مکمل قرآن دا پیش کولو جدی پشانی کتاب پیش کرے یو سورت مطالبہ نہ ہوا سورت ہود آیت نمبر 13 دیارلسم آیت دا سورت ہود کے مطالبہ وا دا 10 سورتوں کہ پورا کتاب خیر دے پیش کرے 10 سورتوں نہ پیش کرے یو لس ٹکڑی پیش کرے بیا پا سورت یونس کے سورہ یونس آیت نمبر 38 ات درشم کی مطالبہ دے یو سورت ہوا پہ مکہ معظمہ کی دا درے والا سورتوں نے مکی دی بنی اسرائیل سورت قصص سورت ہود سورت یونس ہجرت نمخ کی مکی دی نو مطالبہ پہ مکی دور کے قبل ہجرت دے یو سورت ہوا سورہ یونس آیت نمبر 38 کی کہ کلا مدینہ منورہ تا ہجرت شو نو آغا آخری مطالبہ چھے مکہ کی شوئے وا دیو سورت نو آغای پا مدینہ کی دہرا اکڑا دوبارہ اکڑا چھے آغا سوکوئی چھے مکہ والو تتاویلیو نو آغی آجز راغ لرکا مدینہ کی دی مطالبہ کرے وا دی با پیش کرے ہو نو مدینہ کی وطبیا ہوئی سورہ بقرہ مدنی دے کہ فاتو بسورت من مثلہ یو سورت پیش کی اول ویلیو دے پشان کتاب راوڑے بیا ویلیو دے پشان لس سورتوں راوڑے بیا ویلیو چی دے پشان یو سورت راوڑے مدینہ کے بیا ہوئی چی یو سورت راوڑے نشے پیش کو دے وضعو شہداءکم سورت یونس اور سورت ہود آیت اولولا نشہداءکم پمانا بپوش تفسیر القرآن بالقرآن سورہ یونس اور سورت ہود کے فرمائی لی دی کہ ودعو من استطعتم ودعو من استطعتم سورہ یونس آیت نمبر 38 اگورا آیت نمبر 38 سورہ یونس ارتھ دیرشم آیت دا سورت یونس ام یقولون افتراہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله دلتم نشتوس فاتو بسورت من مثله اوپ سور بقرہ کے او دلت مثله نشتے معلوم شو چاہ من دا تاکید دا پارا دے اغسل تبعیض وغیرہ دا پارا فاتو بسورت مثله وادعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین سور بقرہ کے ویلیو وادعو شہداءکم قبل گواہان راو غارے گواہانو نا مددگار مرادو دا کم مددگار دا عربو دی کہ دا عجمو دی انسانان دی کہ پیریان دی مڑی دی کہ جوندی دی سوگ یاد آئی نو سورہ یونس اوی چٹول یاد آئی من استطعتم رو والے مدد دا پارا اگر کسان چی طاقت لرے دا غین دا مدد غختو کہ جوندی وی کہ مڑی وی انسانی او کہ پیریانی عربی او کہ عجمی فصیح او غیر فصیح وی پابندی نشتا چانا چی مدد غختش والے وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في ان القران اختلاق قطعت رشتنی ہے پر یہ خبر ہے کہ قرآن دزانا جور شوے دے نو تاسو مدد او غالے تاسو مثال پیش کے یو صورت پیش کے یو قطع پیش کے یو ٹکڑا پیش کے بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بلکہ دی دروغجن گنلے دا اغا خبرات کی حاتے ندا کری پہ علم داغے اولا ندی راغلے دی تا انجام دا دی انکار دارنگی دروغجن گنلے او اغی خلقو چی تیر شوی دی مخ کی دی نخفل پیغمبران پس او گورا انہیں سوچو کا چی سنگو انجام دا ظالمانو دی انجام بم دا غصش ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين دا مفسدين دي بعض دین اغه دي ایمان په قران راوړي او بعض اغه دي ایمان په قران نه راوړي او استعرب خپويږي په حال د فسادیانو دچې پويږي خو ورک دا د ودعو شهداءکم یعنی ودعو آوانکم و انصارکم قرطبی وی ودعو آوانکم و انصارکم ودعو آوانکم و انصارکم تول مددگاران رہو گا رہے من استطوار دارنگی مثلی ہی ضمیر قرآن تراجے دے رسول اللہ تراجے نہ دے دا مانا نہ دا چی تاسو راوڑے یو سورت دا مثل دی محمد نا دا محمد علیہ السلام کے سنگا خط لکھلے نشی او خط لستے نشی او امید ہے دغا سی خط نلکن کے سڑے را پیدا کے چا غدا سی مثال پیش کی ردی بوی چا تا قیدو لگو تا اوی چا خط نشی لکھلے نو حاغا دی مقابلہ ہو کی کنی منگ با خط لکن کی کسان او پا خط لستن کی کسان ورا وقتی ہو نو مثال بے جو کرے خو تا قیدو لگو نو نو زمیر رسول اللہ تراجے نہ دے آمیانی او کا غیران پیانی ان پر وی کو لستن کی وی لوی لوی اعلی نه اعلی خط لیکون کی وی او کلستون کی وی پابندی نشتا. راوڑے یو صورت پشان د قرآن هر څوک چې راوړلی شي دا نه چې د دې پیغمبر پشانې سړی دی مثال پیش کی نه د دې پشانې بھی او خط لیکون کی بھی او لستون دی. ذکر چه قرآن کریم کے ببلز ہے کہ بمثل حاضر کتاب راغلے دے جدی کتاب پشان مثال پیش گئے بمثل محمد نلے راغلے نو القرآن یفسر بعضه بعضا او زیر ور کا آغی خلق و تا چی مانی راوڑے دے انہیں کارون اکڑی دی چشتے دی دا پارا باغونا چی بئی کی لاندی داغینا نہرونا من تحت ہا مانا من تحت اشجارها من تحت اشجارها دونو دلاندی نہرونا بئی کی کل ما رزقو ہر ذل چی رزق ور کری شدویتا من حادری جنتنا من سمرتن سمیوا رزقند رزق د پاره هر ځل چې ورکړي شي دیتا د سمیوا د رزق د پاره من سمرتن بیان دے مقدم دے د رزقنا یعنی کل ما رزقو منها رزقا من سمرتن هو سمرتو نوای دی چې دا هم هغه میوا دا چې راکړي شوی و مونږ ته مخکې د دینا او ورکولې به شي دیتا دا میوې یو شان په رنگ کې او خلاف په او جدا جدا پخوند کی یو شان پرنگ کی او جدا جدا پخوند کی وی بدید پارا پدید جنت کی بیبیاں نے متحرتن پاکی شوے سورتن و سیرتن سورت بیم پاکی شکل بیم پاکی زی خوی بیم پاکی متحرتن سورتن و سیرتن او دیو پدید جنت کی اسی دن کی بھی ہمیشہ دا پارا تا تما بیان کرے ہو کہ بشر تبشیر اگر خبر تو وہی چاوری دن کے پہ خوشحالی شی نو دیتا دا خوشحالی خبرم واوراوا امخ کی خود یر خبر دی واوراو چی دوزخ نزانو ساتا ہے اس دا خوشحالی خبر واورا چی ترغیب پیدا شی چی توحید امن و بشر انذار او تبشیر دوارا دا رسول اللہ کار دا آمنو چی ایمان راولی ایمان سمانا دا سیاق و سباق تا گورا توحید منی لیوی باس دا توحید یا یوحنا سو بدون خبر شروع شوی دا لطول صورت بقرا مرکزی مضمون او بدو ربکم دے طول صورت دلی او بدو ربکم شرح دا لطول 286 آیتنا دلی آیت شرح آمنو چی توحید منی لیوی توحید منی لیوی اور رسالت منی لیوی اور مخی دا توحید اور رسالت ذکر ہو و ان کنتم فی ریب ان کی رسالت دے اور اعبدوا ربکم کی توحید دے نو آمنو سمانا دا آمنو بالتوحید والرسالہ توحید اور رسالت منی لیوی دا اللہ وحدانیت منی لیوی اور دا پیغمبر پیغمبری منی لیوی دیتا مومن وی دیتا مومن وی یواز خدای منن کی تا مومن نوی خدای پاک و ابو جہل منی ابو لہب منی توحید توحید وعمل الصالحات او نیک کارونه کړی نیک کار ستو وی عمل صالح ستو وی نو اجدائی کا لغوی ترجمہ خو واضح عمل الصالحات کئی بھی نیک کارونا خ کارونا کئی نیک کار کئی او نیک کار ستو وی یو عمل صالح دے عقلا یو عمل صالح دے عرفا یو عمل صالح دے شرعا نو دا عمل صالح شرعا مراد دے ذکر چی عقلا کل یوشے ناکاری او عقل و تخوی عقل و تسوی خوی دم چی گڑی گی رقص کئی گانا بجانا کئی موسیقی وی نو دیر عقلا دی چی عقل والا دی آغی وی دا دیر خفن دے او دا دیر خہنر دے او دا سے دم ہوتا انامو نور کئی دا آغی پا عقل کی دا خش ہے عقل خراب شوے عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم كلا بدا خپل عقل په بنیاد د خپل طبیعت په بنیاد د خپل مزاج په بنیاد یو شی به د خوښي هغه به بدي بل شی به د خوښ نه یاو به خی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پارس پوئیږي چې خص دی او بد څه دی تاسو پارس نه پوئیږي عمل صالح عقلا یوازې مراد نه دی عقل معیار د حسن او د قبح نه دی دا خو تا علمي اصول کې هم یې زده کړی دی په تلوی توضیح کې په حسامی کې نور به تا یې زده کړی چ حسن او د قبیح په منځ کې فرق عقل نشي کولای یوازې اگر کہ عقل د الله لوی نعمت دے او د عقل استعمال پکار دے استعمال ضروری دے انسان انسانیت په عقل دے د عقل ډېر لوی مدح او صفت شوی دا خو مستقل نه دے د خو او د بدو په تمیز کې معیار د حسن و قبح عقل نه دے نو دا نه چې عقل کې خوی نه به خوی عقل کې خودی وای چې عرش شریف هم خشه دے عرش فلانی بابا عرش دے ورزه والا عقل کی خدیدت ہم خوئی کے غلاف یوسا دا داتا سے پا خبر واچوا دا دیر خکار دے دا پا مذہب دیر مہن سرے دے بھٹو سے بھوما سادر آچو لے ہو دا داتا سے پا قبر باندے نو خلق ہوئی چھ واہ واہ دیر خسرے دے انور آگا چھ سنگ ہوا ہو او پس تا مرگ ہو پس نوری خبری نکو عقل خو خطا کی چیز شریعت پر رنا کے استعمال کریں نو دا عقل نعمت دے چیز شریعت نا آزاد سوچ کریں نو خطا کی دے عقل جزئی آفتش وحمست زن زان کے در ظلمات شد پورا وطن عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں اقبال وہی او اقبال د یورپ نه پاس راغلی و هغه د جماعت ملا نه و چې تور باندې غصه وباسي چې ملا صاحب نه پوهېږي هغه داسې ملا صاحب نه و عذاب دانش حاضر سے با خبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل د دې زمانے دانش دانشوری او دانشمندی دین ز خبر دا عذاب ویدا اورو خود ابراہیم علیہ السلام پشان اللہ ذاتی بچ راوستم ایمان میں زان سر راوڑ کنی جمع ایمان سوزدو والا ہو والا رحمو کن ایمان میں محفوظ رہو کنی دا عذاب خمائی ذکرے ہو نو عمل صالح عقلا مراد نہ دے چستا عقل کی وتخوی نو جواب خی دیم دے عمل صالح عرفن چیز ملک پریواج کی خی نو رواج بکل صحیح بھی کلا بغلط نو کا صحیح بھی خودے رکھا او کا غلطی عمل صالح نہ دریم دے عمل صالح طبعا چستا طبیعت و مزاج غواری طبیعت و مزاج غواری نو طبیعت و مزاج وستا ڈراما ہم غواری ڈراما جب ڈراما شروع کر دلتا نو ٹول خلق پا تماشا شی بے پیسو بہت سینما ملاوش اواہ واہ وہ یہ دومره دنیا برا غون نشی چه دلته وړو زیږي نه کله دل ډراما شروع کو طبیعت یې غواړي د خلکو مزاج یې غواړي نو عمل صالح طبعا مراد نه دی طبیعت کې بگاړ راځي کله طبیعت بخی کله بخرابی عقل بکله ٹھیک وی کله خرابی رواج بکله صحیح وی کله بغلطی نو معیار نشتا طبیعت دے معیار نستا عقل دے معیار نستا رسم و رواج دے معیار ستا عرف ام نہ دے طبیعت ام نہ دے عقل ام نہ دے سدے شریعت وعمل الصالحات عمل صالح شرعان چلے شریعت مطابق عملی اغیط عمل صالح ہوئی دیکھ دری شرط دی کہیں نہ قبلی کی عمل اسی بزان اس طرح کی اول صحت عقیدے چستا عقیدہ صحیح وی کا عقیدہ دے صحیح نوا ایمان نو نموز ام نہ قبلی گی روجہ ام نہ قبلی گی جہاد ام نہ قبلی گی آغا عمل عمل صالح نہ دے ہوا ام منصورہ والوتو ڈوڑا وا والوتو دیم شرط اخلاص چا عقیدہ صحیح دا مومن ہے مشرک نہیں خو اغا عمل پا اخلاص کئی دا اللہ دا رضا دا پارا کئی دنیا دا پارا ہے نہ کئی نہ دی پیسی غرض دے او نہ دی شہرت غرض دے او نہ دی خپل عزت غرض دے خالص اللہ رضا کول غواری اللہ دا رضا دا پارا کئی لیتا اخلاص وئی نو علب قبلی گی او چی اخلاص نئی نو عمل نہ قبلی گی اغا عمل صالح نہ دے کاغا مز دے نو عمل صالح نہ دے فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بڑی آیت غور وکړه سوک چې د مانځنه غافل وي هغه عذاب دی نو مصلین ورته وي او بیا ورته غافل وي نو مصلین معنی خدا چې موږ خو کوي فويل للمصلين وي نو مطلب دا چې موږ کوي مصلی خو مز کون کی توئی مز پری خودن کی تو مصلی نہ ہوئی نو دی مز کون کو نہ پارا عذاب دے نو مز کون کو نہ پارا والی عذاب دے ذکر چی دا مازو دا مقصد نہ غافل مقصد دا مز دا اللہ رضا دا او دے اللہ رضا دا پارا نہ کئی نو دا مز سبب دا عذاب دے نو سبب دا عذاب دے نو عمل صالح سنگ شو عمل صالح خود اللہ رضا ہی کہ نو اخلاص نہ بغیر عمل عمل صالح نہ دے نو تصحیح نیت ضروری دے دو شرط شو یو دریم شرطوں دے آغا اتباع سنت مطابقت سنت عقیدہ دے ہم برابر دا ایمان دے برابر دے او عمل خالص اللہ دا پارا کہے ریاکار نہیں خود رسول اللہ دا طریقی خلاف کہے اگر بدت دے عبادت نہ دے پاغی اللہ راضی نہ دے اللہ ناراض دے اگر کہ پہ اخلاص کہے جی مخلص نم اللہ ناراض دے یواز پہ ایمان اور پہ اخلاص بنے عمل صالح نگر جی تر سوچ مطابعت محمد الرسول اللہ نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ زمان پہ طریقہ پہ عمل کہے نو علب اللہ محبت ساتھ دے ملا صاحب قزامری جوڑا کرے دا رزانہ ملا صاحب جوڑا کرے فلانی کتاب کی وہی لکھ لی جلکہ پہ کتاب پہ لکھن حکار نہیں کیونکہ دلیل پیش کر ایتونی بشیئ من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ کہ خبر اوکم وی منم دسر او حدیث دا عنائی یو حدیث پیش کرے دے او دارنگی دیو بل کتاب نئے راوی معلوم دے نئے کتاب حوالہ معلوم دے نئے سند دے وی ام سلمی ویلی دی چی رسول اللہ وائی چی دا رمضان پاخری جمعہ بانی چی دا مزون اوکین دا ثواب بملاوشی علاقہ دا خبر کم کتاب کی دا کتاب حوالہ نشت سند بیان شوئے نئے ملا علی قاری وی چی دا محدثین نری لہذا دلی کتاب کے حدیث نقل کول دلیل نہ لیتا سوچ جی سند پیش نہ کے اور یاد یو مستند کتاب دا حدیث حوالہ ورن کے حوالے اور ور کرے نہ املا سے بھی زوت ہی نہ دے قزامرے کی ثواب نیشہ سے بزان وہ کرے الٹا عذاب ہی رسول اللہ نے لکھے تھے وہ لکھے صحابوں نے لکھے تھے وہ لکھے تابعین نے لکھے تو وہ لکھے دانور عبارتوں نے ختم شو جہاد نہ کہے ذکر نہ کہے نور نوافل نہ کہے خلق تا دن نہ بیانے او دا رمضان پر آخری جمعہ بانی جو خزامری اوکے چھ خلاص شما ندا چھ دا معشومانو دن دے دا چھ تا اندیر نگری دا دا رندو بادشاہی خونہ دا خود احکم الحاکمین بادشاہی دا ندا کا پا اخلاص خزامری کئی نوم عبادت نہ دے عمل صالح نہ دے عمل دے بدت دے اور بدت نہ جان ساتا کل بدعت دلالہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد عمل صالح نہ دے یا زیارت دا قبرن و سنت دے زیارت سنت دے عبادت دے عمل صالح دے پیغمبر زیارت نے تلے ہو اجازہ را کرے دا اویلی جی زیارتوں کوئی دی فیدہ دیرہ دا تاستا مرگ بیا دی گی خو هغې دپاره دا نه دي ویلي چې روز خاص کوي او ټوله دنیا ورته راغون کوي چې هغې ته عرس شریف وایي. نو عرس شریف بدعت دی، زیارت نه دی، عمل صالح نه دی. روز خاص کوي په دغه ورځ به ټول راځی او چراغان به کوی. دا تا ته چا ویلي؟ دارنګه چې سفر کوي رواني پیر بابا ته او کاکا صاحب ته او اجمیر صاحب ته فلانی صاحب ته فلانی صاحب ته فلانی صاحب ته او دا قافلې روانی دي، چرته ځو؟ زیارت لځې نه ته بدعت ل روانې. رسول الله وی لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، دریو مساجد نو علاوه هیچ چا تشد الرحال جائز نه دی. او تشد الرحال کوي زیارت خو دار چشتا د کلی خوشا کې قبرستان نه کله کله ورځا چې ستا زړه نرم شي او تا ته آخرت یاد شي، هغه زیارت سنت دی. او رسول الله ولا تل او دې کړي کړي اور پسې قافلې روانې، نو دا عمل صالح نه دی. که خالص د الله لپاره کوي نو هم عمل صالح نه دی، بدعت بدعتی که مخلصی هم الله ولی اس نه ورکوي. الله به اجر ورکوي په هغه کار چې د رسول الله په طریقه وي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پیغمبر په طریقه کار کوه نو که لږ دیو کو هم ډیر دی، او که ډیر دیو کو خو د پیغمبر طریقې مطابق دی او نه کو هیڅ نه ملاوي، هیڅ نه ملاوي. نو درې شرط شو: ایمان، اخلاص، اتباع سنت. ایمان، اخلاص، اتباع سنت. دا تقریر یاد کئے، آئندہ بیا لفظ راضی بیا بار بار تشریح تاجت نشتے دیتا نیک عمل ہوئی دیتا سوئی نیک عمل نچاج توحید رسالت منلی وی او نیک عمل اکڑی وی دے شریعت مطابق عمل اکڑی وی دے رسول اللہ دے طریقی مطابق عمل اکڑی وی پہ اخلاص سر اکڑی وی دے اللہ دے رضا دے پار اکڑی وی آگی دے پار جنت دے آگا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل سمعنا دا صحیح معنا دا دا جدا هم حغا میوا دا چرا کری شوی و منتا مخ کی بدی جنت کی دا صاحب چکم میوا را کری و دا هم حغا میوا دا هم دی جنت کی ذکر رنگ بے یوشانی خون بے جدائی نچے اس کی نپتا بولے گی جدا خود جدا دا صحیح تحقیق دا دے. و بعضی وہی چی دا ہم اغا میوہ دا چی را کرشوی و منگ دا با دنیا کی رنگ بے دنیا دا مالتی وی خو خون بے دنیا دا مالتی نہیں. نو اغا مانا ہم غلط نا دا خو راجح نا دا راجح نا دا راجح ہم دا غدویم مانا دا ہم اغا میوہ دا چی را کرشوی و منگ دا دین مخ کی پا دی جنت کی اور کولے کی گی با دیتا دا میوی متشابہا یوشان پا رنگ کی او جدا جدا پا خون کی وی ودیدہ پارا پدی جنت کی بیبیانے او بیبیاں دا پارا خاوندان زوج خزیتم وی و خاوندتم وی. وی ودیدہ پارا جنت کی ازواجن بیبیانے او بیبیاں دا پارا خاوندان متحرتن پاکی شوی دسن پاکی شوی صورتن و سیرتن خیستہ بئی اداغی دا پندے کی با مخلی دیشی او دا پندے کی دن پا ڈوبی کی جکم دن مازغنی او بارخ کاری. اور حدیث کے راضی چے گا دا جنت و خزا دی دنیا تا مخ کارا کی نا طول دنیا با روخانا شی او دا نور نبزیات رنا شی طول دنیا با نبر رنا شی. او بل حدیث کے راضی چے یہ جنت یو خزا کدی دنیا تا خکارا شی نا خوشبوئی بے پا طول دنیا کے خورش ما لا عین رأت او دقل دنیا خزی بالتا حوری شی حوروی خیستا خزی تا دقل دنیا خزا ندا دا بالتا حوری حور ستا وی خیستا خزی تا وی او که نورم خدا پیدا بکی خدام کافی جی. سمر بائی دیکھ روایاتو دی مختلف دی آقا باسا رو چه رم و سمر جغواری دمر بائی اور دپوسی مکوا خود دنیا دا خز مومنانی دا با دخپل مومنان و خواندان و سرعی او که خز مومن اوی او خواند مشرکی دا با دوزخ لزی دا با جنت تسی او دل با جنت خدا پاک بل خواند ورکی. نپاکی شوی صورت خیسته بئی او خوی او دا سیرت پا لحاظ سر پاکیزه بئی ولی که جری ظاهر که دیره خیسته خزا دا خود جبای ٹک ندا خوی خنده نو دا هغه په وجود د خیسپای نه خاون به ته په اور کې ولاړ ولی خو یې خنه نه سیرت به مچتی او صورت به مچتی پاک صورت او پاک سیرت پاک صورت او پاک سیرت او حیاناکی بئی قاسیات الطرفی خپل سترګې بخ کته ساتي سوا د خاوندانو نه بل چا ته باړو ګوري نه حیاناکی بئی د ښځو لوی صفت حیا ده نو د جنت د ښځو صفت الله بیان کړی دی چې حیاناکی بئی نظر به کته ساتلی وي د خپل خاوند نه علاوه چا ته باړو ګوري نه مقصورات فی الخیام په خیمو کې بندی بئی کانه اللو گویا کې مرغلری وی په شپه کې بندشي وی دادې متطهراتون بیا یو نقطه باندې غور کوا ازواج طاهرتون ندی ویلی ازواج متطهراتون ویلی دي متطهراتون اسم مفعول صيغه ده باب تفعیل نا باب تفعیل کې مبالغه ای او صيغه هم اسم مفعول ده پاکی شوی یعنی اللہ با پاکی کری وی با مبالغی سر دانا چی دی پخپل با زان پاک کری وی پخپل هم زان پاکی با میک اپ بکی او سنگار بکی او آغا دمرا دوی با نئی اللہ پاکی پیدا کری دی پخپل پاکی پیدا کری خیستا بومی او خوی بیم خوی حیض به هم ناراضی او نفاس به هم ناراضی او که سړی وی او که خزی وی خوراک بکئی او بو بس کی نہ به بولو تا جاتی نہ به لوی بولو تا جاتی لا یبولون ولا یتخیب حدیث کے راز خلی به بدن ناراضی نہ دا مشک پشان به خوشبو نہ وی دا خوراک وسکاک بتول دا خلو په شکل کې راوزی او خلی به هم خوشبو نہ وی دا مشک پشان دنیا دا خلو نو مسله تنگ شي باقی به تنگی گینا نہ بد بول وا جاتی ہے نہ بد لوئی بول وا جاتی ہے نہ حیض راضی ہے نہ نفاس راضی ہے نہ پوزہ بئی گی اور نہ بیماری ہوئی اور نہ سر درد سر ہوئی لا خوف علیہم ولا یحزن نہ یری نہ غم نہ مرض دے نہ بل سو ہم بسرو ہم بخل دا چا دا پارا دے دا موحدین دا پارا دے دا دا مشرکین دا پارا نہ دے دا دا منجوران دا پارا نہ دے چی دا قبر نہ خلے جوڑے دا رندو بادشاہی نہ دا